biedny, w których nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szanse, by niebalczyk nie wkraczał w żadne niuanse. Łapuję mgły, moje tajne nic, i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. Oto taki wesoły, nie walczyk biedny, którym nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szanse, by nie walczyk nie wkraczał żadne niuanse. Taki wesoły, nie walczy biedny, który nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szanse, by nie walczy, nie wkraczał w żadne łamce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wykonamy tak zwany klasyczny bis. Znaczy nie do końca klasyczny, bo bis to jest powtórzenie czegoś, co już było. Zagramy półtora piosenki. Da de rame da Rame, rame, da, be, rame, da. Da, be, rame, da, be, rame, da. Rame, da, be, rame, da. Jak nie damy, to my, to mamy płacz. A mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak Bóg Hermana, jak Buła na Bóg. Dabę, ramy, dabę, ramy, da. Ramy, ramy, dabę, ramy, da. Dabę, ramy, dabę, ramy, da. Ramy, dabę, ramy, da. Jak nie damy, to my, to mamy. Katmandu piękna jak Bóg, jak Rów Hermana, jak Buła na Bóg. A mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak Rów Hermana, jak Buła na Bóg. Dabę, ramy, dabę, ramy, da. Ramy, ramy, dabę, ramy, da. Dabę, ramy, dabę, ramy, da. Ramy, ramy, dabę, ramy, da. Zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. A wojna minie, kiedy wróci sen. A teraz śpi. Już śpi i nie myśl źle o niczym, i nie myśl źle o niczym, nie myśl źle o niczym, lepiej śpi, już śpi, śpi. Zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu. rozglądaj się. Idź do domu, wszystko będzie dobrze. A wojna minie, kiedy wrócisz sen. A teraz śpi, już śpi. I nie myśl źle o niczym. I nie myśl źle o niczym. Nie myśl źle o niczym. Lepiej śpi, już śpi. Wpadniecie na nasz koncert, będzie równie gorąco. Dziękuję bardzo. Panie Lechu, zawsze chętnie wpadniemy na pana koncert. Lech Janerka w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 lat temu, 23 października 2005 roku. W naturze mamy ciągły ruch, wieje, wirnik, Leon, 00, Avehella, rower, Absolulu, Śmielej, Klusmitroch, Muł Pancerny, Ewolucja, Rewolucja i ja, strzeż się tych miejsc, Opar, Niewalczyk, Reformator, Ramedada i Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Piosenki okraszone zapowiedziami artysty również. Bożena Janerka na wiolonczeli, Michał Mioduszewski na perkusji, Damian Pielka na gitarze i z gitarą basową i przy mikrofonie oczywiście Lech Janerka. Tak było w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A jak było w studiu Polskiego Radia w Łodzi w roku 1993? Tańczą ze sobą w tłumie słów dzień po dniu. A wolność, gdy zechce, podchodzi nam czasem pode drzwi, skoro świt. Leć już, leć.

kup mi jakąś niedrogą rzecz. Na przykład kup mi mecz. Lech Janerka z płyty Plagiaty, 2005 rok. Tak, to jego ostatni album. Minęło 10 lat. A jednak znikł forma, a wcześniej jeszcze paradoksy. Tak, trójkowe archiwum koncertowe, wydanie trzecie. Dzisiaj z panem Lechem w roli głównej. Jeszcze nie wiem, kto będzie bohaterem naszego spotkania za tydzień, bo przypominam, to jest audycja, którą właściwie prowadzimy na zmianę z Tomaszem Rządą. Ale Tomek jest na urlopie. Wraca w połowie lutego mniej więcej do Warszawy. Wtedy ja będę odpoczywał, a Tomek będzie przygotowywał dla państwa kolejne audycje. No zobaczymy, jak to się poukłada. Mam już kilka przygotowanych koncertów znalezionych w naszym archiwum. Takich trochę rocznicowych, trochę już też patrzących w przyszłość. To o tym jeszcze będzie na pewno czas poopowiadać. Dzisiaj z Lechem Janerką spędzamy te dwie godziny z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszam na naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje można odnaleźć, a nawet trzeba odnaleźć, trójkowe archiwum koncertowe, spis utworów, które dzisiaj nam towarzyszą w nocy, a także cała audycja do posłuchania. Tak jak i wszystkie inne całe audycje muzyczne programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy na koncert z panem Lechem, ale to koncert wyjątkowy, bo nie sam Lech Janerka wtedy pojawiał się na scenie, bo to Męskiego Grania, edycja z roku 2011. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak to w symetrii rozpięty na drzwiach. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. W okopniu letarg w pół kroku do gwiazd. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie musisz jeść i nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas i kołysz się w miętowej mgle, jak konik morski nad malachitowym tlem. Kołysz się cały czas, kołysz się aż do dna, kołysz się zawsze, kołysz się. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Kupiłem globus i teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zleci do statku mój czas. Wśród tych globusów na prozaku i dach. Czy nawet wiesz, żebyście zawsze mieli czas i żeby nigdy nie padało. Proszę Państwa, to jest muzyka absolutnie na tak! Redaktor Piotr Stelmach, oczywiście, na męskim graniu 2011. A wcześniej Wyobraź sobie śpiewał Lech Janerka. Do jego występów na trasie męskiego grania sprzed 4 lat już prawie jeszcze dzisiaj wrócimy na pewno, ale teraz utwór, którego nie mogło chyba zabraknąć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Początek snu, a potem nic. Labirynty. Lech Janerka, główny bohater naszego dzisiejszego spotkania w trzecim wydaniu audycji Na Tak. Była muzyka Na Tak, audycja też może być Na Tak. Trójkowe archiwum koncertowe. Teraz się już pożegnamy, bo przed nami kolejna wizyta na Męskim Graniu 2011. Lech Janerka i Lao Che, potem dwukrotnie z Wojciechem Waglewskim i na zakończenie Lech Janerka z zespołem Pink Floyd. Dziękuję za dzisiaj spędzony koncertowo czas w Trójce. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. No i na koncert. Za dobre mieć ubranie, strzeż się. Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż się tych. Lepiej strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się! Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, a śmierć im odpowiada przyszłość. Co noc z nich drwi. strzeże, strzeże. Dostał 8 kul. Ludzie wyją, że już nie mogą. Superman zaraz połamie kogoś. Piękna pani właśnie wyszła z wanny. Za nią z brzytwą jakiś ciemny typ. Każdy z widzów już się w duchu cieszy. Finał bowiem tylko jeden jest. Mój sztylecik w twoim sercu. Mój sztylecik w twoim sercu tkwi. Refrenik dwa razy. Mój sztylecik w twoim sercu, mój sztylecik w twoim sercu. Słuchaj, no byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. Uwierz się, babci słaba, da warto mieć styl. I dopniemy sobie ode wsi do te wsi. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. I wszyscy flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąpę trolady. Czy terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. I flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Jestem spoko kolarz i mam na imię Trysz, a oto ludu wola kul